viu na fiz. Am privit spre celălalt îndepărtare și o voce mi-a șoptit: nu-i aici. A lăsat tot cerul său și cinstea slavei, ca un fulger a plecat, ca un dor. Cum s-a avut drum spre tine, unde oare te-ai ascuns? Ești aproape, Domnul meu, te simt aproape, lângă sufletul meu. Tu ești aproape, Domnul meu, te simt aproape, lângă sufletul meu. Tu ești aproape, viu, m-a atins. Și-n ceasul căutării se aude glasul tău, glasul tău minunat. Dorul meu mai viu e acum, căutarea s-a sfârșit, cu iubire te aștept. Și ceață, tu m-ai găsit. Tu ești aproape, Domnul meu, te simt aproape. Și